Het is 11 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vorig jaar hebben 116.000 Nederlanders de diagnose kanker gekregen, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. Sinds 1989 is het aantal absolute kankergevallen verdubbeld. Dat komt door de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Als er bij de cijfers rekening wordt gehouden met de toename van de gemiddelde leeftijd, is het aantal kankergevallen sinds 2011 gelijk gebleven. Het aantal patiënten met huidkanker steeg de laatste jaren fors. Volgens KWF komt dat deels doordat het aantal patiënten met huidkanker nauwkeuriger wordt bijgehouden. Kanker blijft doodsoorzaak nummer 1. Ongeveer 800.000 Nederlanders hebben nu kanker of hebben het gehad. Weggebruikers hebben vanochtend gevaarlijke toeren uitgehaald op de A29 bij Klaaswaal in Zuid-Holland. De snelweg was daar afgesloten na een aanrijding. Automobilisten negeerden rode kruisen of reden achteruit om niet te hoeven wachten. De politie noemt de capriolen op Twitter levensgevaarlijk. De overtreders kunnen binnenkort een boete verwachten. Voor het negeren van een rood kruis is de boete €240. De snelweg werd rond 10 uur weer vrijgegeven. Het Colombiaanse leger zegt dat het een rebellenleider heeft gedood. Hij zou zich niet hebben gehouden aan het vredesakkoord. De rebellenleider werd samen met 9 andere militanten omgebracht bij een operatie in het zuiden van Colombia. In 2016 sloten de Colombiaanse regering en rebellengroepering FARC een akkoord. De rebellenleider weigerde dat akkoord te accepteren en hield zich schuil in het Amazone-regenwoud. Hij probeerde daar de ongeveer 1700 FARC-rebellen te verenigen die hun wapens nog niet hebben neergelegd. De Colombiaanse president Duque zegt dat nu een van de meest gevreesde terroristen in het land is gedood. Het weer, afwisselend zon en wolken, vanuit het westen enkele winterse buien. Het wordt 4 tot 6 graden. Komende nacht gaat het land inwaarts weer licht vriezen. Morgen enige tijd regen en mogelijk eerst ook sneeuw. Het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Witte sokken draag je op de tennisbaan. Schoenspanners zijn van hout. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No Shirt. Premium Invisible Underwear. Check noshirt.nl. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er, nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen 5 minuten. Snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstore. Ben je ook starter? Geweldig! Leer van andere ondernemers over hun startfase op rabobank.nl/starter. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl. Bij Zeetours hoorden we laatst, zo'n cruise, dan ga je toch van stad naar stad? Het is maar net wat u wilt. Gaat u met Holland-Amerika-lijn naar Noorwegen, dan gaat u van fjord naar fjord. Bij Zeetours bedenken we graag de cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. Weet u het nog? We hadden elkaar de laatste headbangende huisbanaan nog niet gestuurd. Of we begonnen massaal met swipen voor de liefde. Mede dankzij Access for All. Al jaren de beste alles-in-één provider van Nederland. Stap nu over en kijk de eerste 6 maanden gratis tv. Check de voorwaarden op accessforall.nl. Boek nu bij Zeetours uw Noorse fjordencruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1199 per persoon. Zeetours, uw cruise specialist. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessé en Jos Paul. Welkom terug bij OVT met straks de documentaire van Het Spoor Terug en een gesprek over 100 jaar vrouwenkiesrecht. Maar nu eerst nieuws uit Polen. Want tijdens een herdenkingsceremonie in Auschwitz afgelopen week, ter gelegenheid van de Holocaust Memorial Day, vond er een demonstratie plaats van een groep extreemrechtse Poolse nationalisten. Zij legden kransen en bloemen ter nagedachtenis aan de zogeheten Poolse Holocaust. En journalist Dore van Duivenbode die is op dit moment in Polen voor opnames voor haar VPRO-reisserie over dat land. En ze is aan de telefoon om deze gebeurtenis toe te lichten. Dore, welkom. Hi, welkom, hoi. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, en wij schrokken nogal van dit nieuws. En voor ons was deze term Poolse Holocaust toch nieuw. Wat wordt hiermee bedoeld? Ja, voor Polen zelf is die niet nieuw. Want eigenlijk zolang ik weet wordt er altijd ook gesproken over dat er nadruk gelegd moet worden op de Poolse slachtoffers van de Holocaust. En dat die vooral niet vergeten moeten worden. En dat wordt daar eigenlijk mee bedoeld. Dat de Holocaust niet alleen Duitse slachtoffers kende, maar ook Poolse slachtoffers. En dat daar vooral aandacht voor moet zijn en herdenkingen op gebaseerd moeten zijn. En dat zijn dus niet de mensen die in Auschwitz zaten, maar gewoon hoe Polen als land, als geheel heeft geleden onder de oorlog. Ook natuurlijk. Maar voor de Polen, die zien daar toch een verschil in. Die denken van de Poolse Joden, dat is toch iets anders voor hen dan gewoon de Polen die tijdens de Holocaust om zijn gekomen. Ja, het is een beetje de kaart dat ze het gevoel hebben dat ze steeds verwaarloosd en vergeten worden. En dat zij ook recht hebben op herinnering en monumenten. Maar leg even uit die krantenleggers. Het probleem zit er vooral in dat het eigenlijk volslagen ongepast is op Holocaust Memorial Day kransen te gaan leggen voor de gestorven Polen. Is dat het probleem? Dat is mijn inziens zeker het probleem. En vooral in deze tijd waarin het antisemitisme in Polen ook wel een beetje genormaliseerd wordt. En kijk, in de media in Polen wordt er van beide kanten wordt dit in die zin wel benadrukt dat dit gewoon echt niet kan. Maar het probleem vanuit progressieve media is dat de regering hier geen afstand van neemt. Dat zij dit niet veroordelen en hier niet meer mee doen. En gewoon zeggen, ja, dit zijn mensen die dit mogen doen in principe. En wij bemoeien ons er niet mee. Je kan ons hier niet de schuld van geven. Wel, nou, gisteren hebben we een twintiger, een Joods-Poolse vrouw, gesproken. En zij zegt dat zij zich sinds die nieuwe regering voelt zij zich gewoon steeds onveiliger op straat. Er worden vervelende opmerkingen gemaakt. En er is steeds meer agressie. En er worden ook wel eens mensen in elkaar geslagen waar volgens ook niks mee gebeurt. En dat is natuurlijk het pijnlijke en gevaarlijke aan zo'n kranslegging die een beetje genormaliseerd wordt. Dat gewone mensen op straat hier in Polen, Joden, die hebben daar heel veel last van. Goed, dus het past in een patroon, maar het is tegelijkertijd ook iets wat de laatste jaren steeds erger wordt, als ik het zo begrijp. Bedankt voor je korte toelichting, Dore. En om meer te begrijpen van deze onbegrijpelijke gebeurtenis en het verdriet van Polen, gaan we ons vanaf 31 maart door jou laten gidsen in je reisserie. Succes nog met de opnames. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. En dan nu 100 jaar vrouwenkiesrecht. Toen politica Suze Groeneweg in 1919 in de Tweede Kamer, vlak voor de stemming over het vrouwenkiesrecht, nog eens al haar argumenten op een rijtje had gezet, toen noteerde een verveelde verslaggever dat haar woorden hem in de oren klonken als stemmen uit een grijs verleden. Het was toch inmiddels wel volslagen duidelijk dat de vrouwen het kiesrecht verdiende. Het tekent wel een beetje de moe gestreden sfeer die in 1919 heerste, toen het vrouwenkiesrecht eindelijk een feit werd. Ja, en nu 100 jaar later is natuurlijk het moment daar om die lange strijd nog eens opnieuw te memoreren. En dat doen we met Monique Leijenaar, hoogleraar vergelijkende politicologie aan de Radboud Universiteit, en Jantine Ollersma, politicologe en gespecialiseerd, jawel, in gender studies. En samen schreven zij met Kees Niemuller het boek De Hoogste Tijd over een eeuw vrouwenkiesrecht. Goed, allebei van harte welkom. We zouden beginnen met de 19e eeuw, was het plan. Want dan begint die vrouwenkiesrechtstrijd echt heel erg op gang te komen in Nederland. En toch kan ik het niet laten om even heel nieuwsgierig te vragen, was er daarvoor dan helemaal niks over te doen? Ja, daarvoor was er heel veel over te doen. Maar steeds in plukjes en geïsoleerd. In de Bataafse periode zijn er wel discussies. Mensen schrijven pamfletten. Maar pas aan het eind van de 19e eeuw, dan krijg je natuurlijk ook de arbeidersbeweging die opstaat. En dan wordt het pas echt een organisatie. Je krijgt ook langzamerhand in het begin van de 20ste eeuw een internationale organisatie. Dus die hele het kleine worden van de wereld door de uitvinding van telegraaf, telefoon, treinen, in het begin van de 20ste eeuw ook stoomboten. Mensen vinden elkaar makkelijker en het is dus makkelijker om je te organiseren. En dan krijgen natuurlijk allerlei mensen die iets willen op politiek gebied vleugels, ook de vrouwen. Precies. En Monique, laten we beginnen met eigenlijk de scène waar jullie ook je boek mee beginnen, in 1883. Dat zouden we kunnen zeggen dat misschien wel het moment is waarop de strijd voor het vrouwenkiesrecht in Nederland losbarst, met een brief van Aletta Jacobs. Ja. Vertel eens, wat is dat voor brief? Ja, zij voldoet op dat moment aan de normen van het kiesrecht. Hè. We hebben dan in Nederland censuskiesrecht. Dus dan word je verondersteld een bepaald inkomen te hebben, bepaalde beroepen. Daar voldoet zij aan, want zij is arts, afgestudeerd. En zij stelt dus van ja, ik moet eigenlijk ook op die lijsten staan van kiezers. Ze gaat in Amsterdam die lijsten nog bekijken. Ze wil alles goed doen. En ze komt daar natuurlijk niet op voor. Want we moeten ons realiseren dat we dan een grondwet hebben waar niets, geen enkele belemmering in staat. Hè. We hebben censuskiesrecht, maar er staat nergens in dat vrouwen niet mogen stemmen. Maar was het dan zo dat iedereen dat zo vanzelfsprekend vond, dat wat zo vanzelfsprekend is, ja, hoef je niet vast te leggen? Ja, want ik wilde er net nog zeggen, hè, als we toch eventjes teruggaan naar de Bataafse Republiek, 1795 zo ongeveer. Daar vindt die discussie al plaats van moeten vrouwen stemmen. Maar daar wordt dus expliciet gezegd nee, want vrouwen zijn geen burgers. Dat is het motief. Maar dat staat natuurlijk nergens in een wet, is niet verankerd in een wet. Dus Jacobs, he, die schrijft dan een brief aan BMW van Amsterdam, burgemeester en wethouders, van ik voldoe aan alle normen, ze sluit alle bewijsstukken bij en ze zegt dus ik wil ook stemrecht. Nou ja, het verhaal gaat dan, de vraag is of dat ook echt is gebeurd, maar het verhaal, zo schrijft zij het op in haar biografie, van dat BMW dus in lachen uitbarst toen ze die brief kregen. Want ja, het is natuurlijk gewoon onzinnig dat vrouwen mogen stemmen. Dus dat is eigenlijk het motief. En zij voert het proces nog tot aan de Hoge Raad. Maar dan de Hoge Raad stelt bijvoorbeeld van ja, als die wetgever het had gewild dat vrouwen mochten stemmen, dan hadden ze het er wel expliciet in de wet gezet. Dus omdraaien eigenlijk. Het was dus geen proefballonnetje van Aletta. Het was serieus bedoeld. Ja, dat weet je natuurlijk achteraf niet. In haar memoires vertelt ze uitgebreid over, daarvoor was zij natuurlijk wel politiek actief. Er waren allerlei organisaties en bijeenkomsten in Amsterdam waar zij ook kwam en waar ook algemeen kiesrecht werd besproken. En zij zei dan wel eens, en willen jullie dan ook kiesrecht voor vrouwen? En daar werd dan altijd op gereageerd van nou nee, dat dachten we toch niet, nee. Of er werd lacherig gedaan, of het werd weggewuifd. Dus ze wist wel dat het niet iets was wat ja, ze wist wel dat er niet positief op gereageerd zou worden, dat ze niet meteen om zouden gaan. Precies. Ja. Maar ze was natuurlijk, in die tijd had ze al kennis aan C.V. Gerritsen. En C.V. Gerritsen, haar latere man, dat was een zeer actief feminist. Die ook in de tijd dat zij nog studeerde al contact met haar zocht en brieven schreef. En hij was een zeer groot voorstander van kiesrecht voor vrouwen. Dat is wel leuk, want dat weten veel mensen niet. Je had ook toen al mannen die feminist waren. Dat kwam voor. Nou ja, kijk, wij mogen niet teruggaan van jullie naar voor 1883. Maar John Stuart Mill heeft natuurlijk in Engeland ook al uitgebreid voor vrouwen kiesrecht betoogd. Ja. Ja, en hoe dachten de vrouwen er eigenlijk over op dit moment? De mannen die braken in lachen uit. Maar hoe dachten de vrouwen erover? Stonden die allemaal als één vrouw achter Aletta? Of hoe moeten we dat zien? Nou, we moeten het wel zien als een iets van dames. Hè? Welgestelde dames die zich hiermee bezig hielden. En naarmate we dus dichter bij de invoering komen in 1919... daar gaan dan meer vrouwen zich er echt mee bemoeien in de 20e eeuw. Maar echt in dat begin zijn het vooral de welgesteldere dames die ook bijvoorbeeld in 1894 de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht gaan oprichten. He, dan gaan ze zich organiseren. En ook omdat ze merken dat ze dus bij die mannen het niet kunnen halen. Daar wordt wel gestreden voor algemeen mannenkiesrecht. Maar als zij dan komen met hun eis van ja, kunnen we dat verbreden naar ook vrouwenkiesrecht, dan wordt daar niet op ingegaan. Dus zij besluiten ook in 1894, we gaan zelf een vereniging opregelen. We focussen nu op dat vrouwenkiesrecht. Ja, en het groeit dus uit tot een thema, zullen we maar zeggen. Ook zeker vanaf het moment dat die brief er is, waar de heren politici zich een mening over moeten vormen. Kunnen jullie schetsen hoe die daar toen over dachten? Was het, wie was voor, wie was tegen? Was dat heel duidelijk verdeeld over de politieke partijen meteen? Ja, de Vrijzinnig Democratische Bond, dat zijn de meer progressieve liberalen, die waren meteen voor. D66 van toen eigenlijk, als het ware. Ja, de socialisten, die waren ook wel voor, maar dat was tot aan het moment zo ongeveer dat het zover is, steeds een beetje problematisch, want voor de socialisten was voortdurend het probleem, stel dat we de vrouwen kiesrecht geven, dan komt er een heel groot, dan zijn dat de rijkere vrouwen, want er is alleen nog maar census kiesrecht. En dan heb je dus een heel groot deel meer kiezers van gegoeden huizen. En dat is in het nadeel van ons. Dan kunnen wij het algemeen mannenkiesrecht eigenlijk voorlopig wel op onze buik schrijven. Dus de socialisten waren altijd een beetje ambivalent. En vooral de christelijke partijen die waren zeer zwaar tegen. Want ja, die beargumenteerden dan, de Bijbel zegt daar van alles over, dat de vrouw moet zwijgen in de kerk. En dat kan dus absoluut niet. Ja. Maar vooral wat je steeds er doorheen ziet spelen, ook vooral bij de christelijke partijen, maar ook bij sommige conservatieve liberalen, is dat men ook voortdurend heel erg zich zorgelijk betoont over hoe moet dat dan met het huishouden? Ja. Want op een gegeven ogenblik, stel dat die vrouwen kiesrecht krijgen, wie doet dan het huishouden? Wie zorgt er dan voor het gezin? En zal dat niet, als er discussies ontstaan binnen het gezin over politiek, zal dat niet de gezinnen splijten? Krijg je dan niet neergang van alles wat Nederland groot en beschaafd maakt? Ja, vanuit die christelijke partijen is het dus echt een ideologische reden om niet vrouwen dat kiesrecht te gunnen. En bij die socialisten, vooral dus dan ook later, zijn het ook strategische reden om niet fel te strijden om dat algemeen vrouwenkiesrecht. Maar is dat alleen, omdat ze bang zijn dat ze anders, wat Jantien ook aangeeft, dat algemeen mannenkiesrecht niet binnenhalen. Ja, nou zeg je alleen vooral strategische redenen, dat geloof ik meteen van je, maar was het nou ook niet een beetje zo dat die socialisten van het paradigma uitgingen, er bestaat geen vrouwenstrijd, er bestaat alleen klassenstrijd, geen flauwekul dames. Speelde dat niet ook een rol? Een soort afkeer van die bourgeois dames die zo nodig alleen maar hun eigen belang. Nee, maar dat het dieper gaat dan alleen maar strategie, maar dat het ook een soort gedachte is, man en vrouw samen voor de klassenstrijd. Ja, dat speelt zeker een rol. Maar aan de andere kant zijn er ook geschriften binnen de socialistische partijen toen van gelijkheid voor mannen en vrouwen. Ik bedoel, dus dat is ook iets waar naar gestreden wordt. Dus het is echt een splijtswam, kan je ook zeggen. Het is dus niet heel duidelijk tegen of heel duidelijk voor. Maar er zijn dus verschillende redenen om zich in ieder geval niet volledig in te zetten voor dat algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht. Ja, de vrouw verdeelt het socialisme. Precies. Ja. Wel steeds op iedere internationale bijeenkomsten van de internationale, wel theoretisch wordt gezegd, wij zijn voor gelijkheid. Alleen in de praktijk valt dat steeds een beetje tegen. Ja, de volgorde moet wel juist zijn. Misschien, we zijn wel gelijk, maar de ene net ietsje meer dan de ander, ietsje sneller. Ja. Maar het is misschien nog goed om toe te voegen, toen met de strijd van Aletta Jacobs, doordat zij dus zo die actie uitvoert, komt er dus in 1887, komt in de grondwet het woordje mannelijk terecht. Dus in principe lijkt het alsof ze dus Ze heeft de geest uit de fles. Dus dan zou je kunnen zeggen van ja, is het dan wel zo'n goede actie geweest? Maar dat was het natuurlijk absoluut. Want ze heeft dus heel duidelijk aandacht gegenereerd voor dit punt. Dus voor het issue. Ja, en wat ik ook ontzettend leuk vond om in jullie boek te lezen is dat er behalve mensen waren die dus hele negatieve verwachtingen hadden. Die dachten, god, al deze gezinnen gaan uiteenvallen. Ja. Er waren juist ook mensen die hele positieve, hoopvolle gedachten, verwachtingen hadden van het vrouwenkiesrecht. Bijvoorbeeld Frederik van Ede, de beroemde dichter. Ja. Ik citeer even uit jullie boek, uit een reden van hem. Hij zegt dat hij hoopt op meer sociale gerechtigheid, een antimaterialistische invloed, en dat geweld, roof, uitbuiting en bedrog zullen verdwijnen. Ja. Was hij de enige met dit soort ideeën? Nee, dat is natuurlijk ook uitgebreid. Deze gedachten zijn natuurlijk ook uitgebreid aangewakkerd door de actieve vrouwen. Ja. Die natuurlijk moesten argumenteren waarom vrouwen wel kiesrecht verdienden, moesten krijgen. En dat is natuurlijk in de eerste plaats, nou, het gelijkheidsideaal en ze hebben recht. De tweede plaats, ze moeten hun belangen kunnen verdedigen. Vrouwen waren in die tijd, het huwelijksrecht was bijvoorbeeld een groot probleem, waar ze zeer negatief in werden behandeld. Maar ze beargumenteerden ook voortdurend krachtig dat vrouwen eigenlijk betere mensen zijn dan mannen. En hoe denk je daar persoonlijk over? Daar wou ik mij in dit verband niet over uitlaten. Ja. Maar nog wel even. In de Eerste Wereldoorlog, dan zijn er natuurlijk nog bijna nergens, is nog bijna nergens vrouwenkiesrechten doorgevoerd. Dus alle politici zijn nog mannen. En dat heeft de vrouwen natuurlijk bijzonder in de kaart gespeeld. Want Suze Groeneweg zegt dat ook in haar eerste redenvoeringen in de Tweede Kamer. De bodem van Europa is doordrenkt van het bloed. Dat hebben de mannen gedaan. Nu is het de beurt aan de vrouwen. En wij zullen ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt. Ja, is dat en, jullie... Ja, sorry, ga door. Ja. En in de Eerste Wereldoorlog, Aletta Jacobs, die laat dan ook de strijd voor het kiesrecht even zitten. En begint een vredesoffensief en gaat met een aantal andere feministen overal langs om te beargumenteren dat er nu vrede gesloten moet worden. Dus het idee dat vrouwen het beter zullen doen, omdat ze betere mensen zijn en vredelievender mensen, ja, dat vind je natuurlijk ook terug in het tweede feministische golf. En dat is een hardnekkig eigen leven gaan leiden, want je hoort dat argument nog wel met een zekere regelmaat. Als vrouwen het zouden doen, zou de wereld er anders uitzien. Ja. Dat is ook een reden waarom je dan ook al in 1918 vrouwenpartijen krijgt. Hè? Die vrouwenpartijen, de feministische partij en later de Algemene Nederlandse Vrouwenbond. Hè, dat is een belangrijk argument voor hen om niet zich aan te sluiten bij traditionele gevestigde politieke partijen, maar het zelf te doen. Hè, dit argument. En wat Jansien ook zegt, het komt natuurlijk later heel sterk terug in de jaren 70, wanneer de tweede feministische golf op gang komt. En dat is dan ook een argument om meer vrouwen in de politiek te eisen. Vrouwen doen het anders. Joke Smit, 1979, het omhagen van de vrouw, en later haar betoog van hoe het in de politiek gaat. Dat is duidelijk een nadruk leggen op dat vrouwen op een andere manier politiek zouden moeten bedrijven. Ja, laten we nog heel eventjes teruggaan naar 1919 als het moment als het vrouwenkiesrecht er is. Want ik ben ook wel benieuwd naar hoe dat dan gaat bij die eerste verkiezingen, als de vrouwen daadwerkelijk het recht hebben om te stemmen. Ja. Wordt er dan ook meteen op geanticipeerd door alle politieke partijen van, nou, goh, misschien waren we er in eerste instantie op tegen, maar nu gaat het roer om en nu gaan we proberen om die vrouw voor ons te winnen? Ja, het is natuurlijk interessant om te zien dat in 1917, dus doordat dat woordje mannelijk uit die grondwet is geschrapt, vrouwen het passief kiesrecht krijgen, dus het recht om gekozen te worden. En dan hebben we de eerste verkiezingen in 1918, waar de Suze Groeneweg als enige vrouw wordt gekozen. En gelijk na die verkiezingen dient dus een liberaal Kamerlid, Henri Marchand, een wetsvoorstel in om het actief kiesrecht. En dat wordt dus gelijk aangenomen. En dat is dus op zich heel interessant, want in 1916-17 liggen die christelijke partijen dus nog echt dwars. Het kon toen niet. Hè. De hele deal was anders niet doorgegaan als actief vrouwenkiesrecht was ingevoerd. Dus ze liggen dan nog dwars en in 2 jaar later gaan ze wel overstag. Ja, en dat komt dus doordat dit punt van dat vredelievender zijn, behoudender zijn, vrouwen zijn religieuzer. He, 1918 waart dat spook van de revolutie. Men is bang, ook in Nederland, dat hier een revolutionaire beweging op gang komt. En de christelijke partijen denken dan, laten wij maar voor het actief kiesrecht stemmen voor vrouwen, want vrouwen zijn een behoudende kracht en het zal ons partijen ten goede komen. Ja. En heel kort, hoe verloopt het dan? Ja, ze winnen ook. Ja. Dat blijkt ook te kloppen. Ja, de christelijke partijen winnen, de liberalen en de socialistische partijen verliezen. Dus het is te verwachten. We hebben natuurlijk geen cijfers. Hè? Geen enquêteonderzoek. Maar eigenlijk breekt dan gewoon de christelijke periode in de Nederlandse politiek aan. Dat, dat de christenen de macht hebben, hebben we dus eindelijk aan de vrouwenemancipatie te danken. Nou, Jantien. Ja, en dan moeten we afsluiten, jongens en dames, bedoel ik. Ja. Dat is erg kort door de bocht. Maar bedankt. Ja. Voor het hele verhaal kunnen we het boek lezen. Monique Leijenaar en Jantine Oddersma, bedankt voor jullie toelichting. En het boek wat jullie dus schreven samen met Kees Niemuller heet De Hoogste Tijd, een eeuw vrouwenkiesrecht en het ligt in de winkels. Het verscheen bij Atheneum. Het spoor terug. Afgelopen woensdag kreeg Nederlands beroemdste historicus Johan Huizinga een gedenksteen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Huizinga presenteerde ooit de Bourgondiërs als de grondleggers van Nederland in zijn vermaarde boek Herfsttijd der Middeleeuwen. Maar wie waren de Bourgondiërs eigenlijk? Matthijs Deen die zocht het uit samen met Bart van Loo. En vandaag presenteren wij deel 1 over de Bourgondische vorst Philips de Stoute. Elk land is het decor van een mythe, elk land is bedacht. Het bestaat in een verhaal zoals Sildavië, Narnia of Kamagurkistan bestaan. Dat de lage landen bij elkaar horen is ook bedacht. Dat verhaal begint doorgaans met de zin: er was eens een prins, die Willem heette. En die kwam in opstand tegen een boze koning en die koning heette Philips. Er waren ridders, er waren piraten, er waren heldendaden en er was vastberadenheid, vriendschap, verraad en de gelukkige wendingen van het lot. De koning werd verslagen en wij vergaderden nog lang en gelukkig. En prins de van Oranje en in triomf vergeerd. Dit begon 4,5 eeuw geleden. Dit is de oerknal van onze geschiedenis. Daarvoor was de wereld ingewikkeld en raar. En onaf. Leden der Staten-Generaal. Leden van de Staten-Generaal. Leden van de Staten-Generaal. De vereniging waarin de lage landers lang en gelukkig vergaderen heet de Staten-Generaal. Maar er is iets met die Staten-Generaal. Er klopt iets niet. Dat is de snorken en zijn baard. Want deze maand is het niet 450, maar 555 jaar geleden dat de Staten-Generaal voor het eerst bijeenkwam. Van Boudewijn en Maria van Burgondië. Dat is meer dan een eeuw voor de oerknal van ons land. Het was in Brugge, in de gotische zaal. Kunt u nu nog een kijkje nemen. Die zaal is prachtig gerestaureerd. De muren zijn beschilderd in frisse kleuren, historische taferelen. En een van de prominente figuren die erop te zien is, is Philips de Goede, hertog van Bourgondië. De man die de Staten-Generaal bijeenriep 100 jaar voordat prins Willem in opstand kwam. De man die bedacht dat er zoiets bestaat als de lage landen. Met mensen erin die bij elkaar horen. Met wie je kan vergaderen. Ik reis naar Brugge. En neem intrek in de Prinsenhof. De plek waar deze Philips in 1467 brakend, reutelend een kind zou sterven. Zijn zoon Karel de Stoute naast het bed schreiend op de vloer. Ik heb een afspraak met Bart van Loo. Een Vlaming die in zijn nieuw boek De Bourgondiërs het verhaal vertelt van de dynastie van hertogen en hertoginnen die de lage landen bedachten. Philips de Stoute is de eerste stamvader. Hij zet de deur op een kier naar het noorden. Hij zorgt voor de eerste verbinding die leidt tot het ontstaan van de lage landen. En het is zijn kleinzoon, Philips de Goede, die met de schaakstukken die zijn grootvader bij elkaar heeft gepuzzeld, uiteindelijk definitief het spel zo zal zetten en die lage landen zal creëren. Hierin ook ridders en koningen. Het verhaal begint zelfs op een mistige ochtend op het slagveld. Een 14-jarige jongen die met zijn vader, die koning van Frankrijk is en Jan de Goede heet, even buiten Poitiers optrekt tegen de Zwarte Prins uit Engeland en zijn troepen kruisboogschutters. Dat jongetje van 14 zouden we later leren kennen als Philips de Stoute. Nu, u moet zich dat inbeelden. Een veldslag in die tijd, dat is niet zoals vandaag. Er is geen gsm, dus we kunnen niet bellen van waar gaan we elkaar treffen of zo. Dus die twee troepenmachten die zoeken elkaar. In de buurt van Poitiers, de Engelsen, die hebben zich verschanst, want ze zijn in grote minderheid, hebben zich verschanst op een heuvel. En de Fransen die staan beneden toe te kijken. De Engelsen worden aangevoerd door de zoon van de Engelse koning. Dat is een prins die altijd een zwarte mantel over zijn harnas draagt. De Black Prince. En aan de andere kant hebben we Jean Le Bon. The Good versus The Black. De logica die zou de Franse koning influisteren om te zeggen... Bon, we kijken letterlijk de kat uit de boom, want zij zitten daar hoog en droog. Maar we gaan gewoon wachten tot ze verhongeren of ze een wanhoopsuitvalpoging doen. Nee, dat doet hij niet. Want Jan de Goede was een echte ridder. Enfin, dat vond hij van zichzelf. Hij stuurt de bloem van het Franse leger... Ja, dat is natuurlijk ja, die Engelsen die met hun kruisboog, die kruisboogschutters, het is een onweer van pijlen dat nederdaalt over die Fransen, die paarden die zakken door de knieën, die stijgeren, die vallen, die ridders die vallen erachter, die zijn al direct met heel veel doden. De paarden die het overleven, die maken rechtsomkeer, die hollen naar beneden. Dus het Franse leger ziet ineens een losgeslagen bende paarden op zich afkomen. En Jan de Goede beseft dan ineens dat hij eigenlijk een stommiteit heeft begaan. Hij had al zijn kinderen mee naar het slagveld genomen. En ineens denkt hij van, als dat hier nu slecht afloopt... dan is er niemand meer om op de troon te zitten. En dat probleem hadden ze nog maar pas gehad in Frankrijk. Dus hij stuurt zijn oudste zonen weg en houdt alleen zijn oogappel, zijn Benjamin, onze Philips. 14 jaar is die kerel op dat moment. Houdt die man bij zich. Dus de Engelsen kwamen dichter en dichter en dichter. En dan onze Benjamin, onze Philips de Stoute... Die staat, die is op dat moment zijn schaduw van zijn vader. En die waarschuwt zijn vader. Pas op, vader, links, zegt hij, terwijl er een Engelsman van links aankomt. Waardoor Jan de Goede, die toch wel een van de grootste houtdegens van West-Europa is, natuurlijk met één haal die Engelsman uitschakelt. Pas op, vader, rechts, klinkt het dan. Want aan de andere kant is er weer een Engelsman genaderd. Ondertussen is Jan de Goede zijn helm al afgeslagen. Maar kan hij ook aan de rechterkant, dankzij zijn zoon, dus het gevaar van zich afweren. En uiteindelijk is er een van die Engelsen... Het is eigenlijk een Vlaming, een moordenaar... die naar Engeland was uitgeweken... die nu voor de Engelse koning vecht. Die zei... Majesteit tegen Jan de Goede, ik in het Frans... want hij sprak Frans... geef u over, ik zal u veilig bij de Black Prince brengen. En dan wat een en al gekrioel was... een geharrewar... valt stil. De koning geeft zich over en we zien hem samen met zijn zoon, dat is een prachtige miniatuur van gemaakt, zie je die twee mannen, de reus met zijn jonge zoon, alle twee in dat blauw gewaad met gouden lelies, tot bij de Engelse prins, de Black Prince, worden gevoerd. Philips de Stoute wordt geboren als Philips van Frankrijk. Hij heet helemaal nog niet Philips de Stoute. Hij is ook nog lang geen hertog van Bourgondië. Hij is gewoon de jongste zoon van de Franse koning Jan de Goede. Hij is de Benjamin, de oogappel, de lievelingszoon. Later zal Jan de Goede, wanneer toevalligerwijze de lijn van Bourgondische hertogen ook doodloopt en het hertogdom terug bij het koninkrijk komt, zal hij zijn zoon belonen, omdat hij het leven van zijn vader, van de Franse koning, eigenlijk gered heeft, zal hij het hertogdom Bourgondië schenken aan zijn zoon. En de kroniekschrijvers die doen er een schepje bovenop. Maar zij verzinnen dan een roemrijke roepnaam voor die Philips. Philips de Stoute, de Stoutmoedige. En dat is het begin van het verhaal. Een koningszoon, een jonge koningszoon, die een hertogdom verwerft, Bourgondië, en een roepnaam, de Stoute. Ja, dus 19 juni 1369 trouwt diezelfde Philips met Margaretha van Vlaanderen. En Margaretha van Vlaanderen, ja, Vlaanderen is op dat moment het rijkste land. Met Brugge als het centrum van de handel in Europa. En Gent als de belangrijkste textielstad. Want het Vlaamse laken, en het laken is hier niet het ding wat je op je bed legt, maar het is gewoon een soort van zachte, oftewel ook wel ruwe stof, dat hangt er vanaf, waarmee de kledij werd gemaakt in die tijd. En dat was Gent, de stad nummer 1. In Brugge kwamen alle luxe producten. In Brugge kwamen alle kooplieden van heel Europa. Er werden alle talen gesproken. Ja, Philips wil zijn huwelijk vieren. We weten dat hij die 19 juni 's morgens vroeg in bad gaat liggen. Een bad waar zijn maître de déduit, de meester der verpozing, willen we dat allemaal niet, zo iemand permanent in dienst die dat bad voorzien heeft van exquise viooltjesparfum, dat hij daarna een speciaal gemaakt, geweven, gebrodeerd, geborduurd kleed aandoet, waarop de P's van zijn eigen voornaam, wat in het Frans Philippe is PH, en ook Marguerite is erop, want Margaretha in het Frans is Marguerite de Bloem. En hij kijkt uit het raam en terwijl de klokken bijen ziet hij hoe de als pauwen uitgedoste top van de Europese aristocratie door de Gentse straten zich begeeft naar de kerk van Sint-Baafsabdij. En wanneer hij verschijnt, de best geklede man van Europa, dan is het alsof al die pauwen verkruimelen tot vergrijze kraaien. Hij is de man om wie alles draait. Oké, zijn vrouw komt er natuurlijk ook wel bij staan. Maar die Vlamingen weten meteen van, hoe met die man moeten we rekening houden. Het huwelijk in 1369 maakt een diepe indruk op iedereen die erbij aanwezig was. En wat mensen niet weten, is dat hij vaak zijn schatkist moet leegschrapen om dat allemaal te financieren, dat hij wanneer hij daar als de best geklede man van Europa staat met al die pracht en praal rondom hem, dat hij zo na failliet is. Maar hij is een man van public relations, van PR, van uitstraling, van marketing. Hij beseft dat het belangrijker is om een goede indruk te maken dan thuis een volle portemonnee te hebben. Nu, Philips is niet achterlijk. Hij weet dat die Vlamingen ook zoiets hebben van bon, dat hij maar eens bewijst wie hij is, die koningszoon. Te zien hem als een Fransman, als een vreemdeling. Hoe gaat hij zich gedragen? Hoe gaat hij Vlaanderen positioneren? Want hij is op weg om de volgende Vlaamse graaf te worden. Voorlopig is hij dat nog niet, omdat de vader van Margarethe nog aan de macht is. Maar hij zal het worden. Hoe gaat die man, hoe gaat die Vlaanderen, die tussen Engeland en Frankrijk als een aanbeeld in die, tussen die twee grootmachten vastgekneld zit, in die complexe context van de 100-jarige oorlog, hoe gaat hij, hoe heeft hij het met ons voor? Eigenlijk behoort Vlaanderen officieel tot het Franse Koninkrijk. Maar dit is ondertussen stilaans. Dat zorgt voor heel veel wrijving tegelijkertijd met Frankrijk. Dat is een complexe situatie. Met dat rijke Vlaanderen bovenaan Frankrijk. En aan de andere kant is die Vlaamse lakenindustrie bijzonder afhankelijk van de import van Engelse wol. Want anders vallen die weefgetouwen stil. Dus dat ligt dus een internationaal probleem van de hoogste categorie. Hij moet zich hier ontwikkelen tot niet alleen een machtspoliticus, maar ook een diplomaat van de eerste orde om daar een evenwicht in te vinden. Hij moet dus compromissen gaan sluiten, want die Vlaamse steden die weten dat ze rijk zijn, die weten dat ze eisen kunnen stellen en die doen dat ook, Gent op kop. En de ene opstand na de andere borrelt op die in eerste instantie gericht is tegen zijn schoonvader, die nog Vlaamse graaf is, Lodewijk van Malen. En hij ziet dat met ledeloog aan, hij ziet dat zijn schoonvader er een potje van maakt en uiteindelijk moet hij ingrijpen. Dan is er iets tegelijkertijd voor hem triest aan de hand, maar dat is een enorme kans. Namelijk zijn geliefde broer Karel, die op dat moment Franse koning is, die sterft. En de zoon van zijn broer, dus zijn neefje, zijn oomzegger, die wordt koning, maar die is te jong om te regeren. Dus er wordt een regentenraad samengesteld met allerlei broers van de koning. En hij mag dan wel de Benjamin zijn, de jongste, met de zelfzekerheid die hij heeft opgebouwd in Poitiers en in Vlaanderen. Hij neemt het heft in handen. Hij duwt letterlijk zijn oudste broer van de stoel. Hij neemt de plaats in van eerste regent en hij wordt de facto koning in Frankrijk. Hij krijgt hij toegang tot die Franse schatkist. En dat is interessant. En bovendien tot het Franse leger. En nu gaat hij, en dat wordt bijzonder moeilijk. Hij gaat, omdat Gent is helemaal in opstand gekomen. Gent heeft zich losgescheurd. Gent is een soort van stadstaat in Vlaanderen geworden. En ze hebben daar een raad van mensen aangesteld waarvan de belangrijkste Philips van de Elzas is. Die is op dat moment eigenlijk ruwaard van Vlaanderen. Hij heeft het in heel Vlaanderen voor het zeggen. De Vlaamse graaf, die zelfs eigenlijk gevlucht, die weet niet meer van welk hout pijlen te maken. En Philips grijpt in. Hij gaat een Frans leger samenstellen. Er zitten natuurlijk ook Bourgondische strijders in. En een Frans-Bourgondisch leger treft de Gentenaren en bij uitbreiding ook nog heel wat Vlamingen in West-Rozebeke in 1382. En dat is een belangrijke slag, omdat heel Europa kijkt ernaar. Want Gent is in opstand gekomen. En Gent was een soort van revolutionaire strijdkreet geworden. Er zijn allerlei steden in Engeland, in Frankrijk, die in opstand zijn gekomen. En in die straten roepen de burgers die in opstand komen, Gent! Gent! En iedereen wacht op die uitslag, op de uitkomst van die veldslag. Als Philips van de Elzas zou gewonnen hebben in West-Rozebeke, dan hadden al die steden, ook in Parijs, die hadden moed gevat. Dan had er een soort van internationale revolutie kunnen komen van burgers tegenover de aristocratie. Dat is niet gebeurd, want Philips van de Elzas gedraagt zich zoals de Fransen zich gedragen hebben in Poitiers. Hij staat op een verhoging. En er is mist 's morgens. Dus mist, de twee partijen weten wel dat ze aan de beide kanten zitten, maar die mist die verspert het zicht. En wanneer de mist wegtrekt, schijnt de zon door de wolken, zoals dat bij Napoleon Austerlitz ook gebeurde, en zag Jean Froissart, de beroemde kroniekschrijver, zag hij die twee legers met Philips de Stoute, onze Philips de Stoute, met een soort van stofbril op zijn hoofd. Want hij was heel modern. Dat was om als hij te paard zijn grote afstanden aflegde, om het stof tegen te houden. Maar hier met die 50 zonnestralen moet dat ook zeker van pas zijn gekomen. En Philips van de Elzas wacht niet. Hij loopt naar beneden, maar er hangt nog altijd een beetje mist daar beneden in het dal. Dus de Vlamingen, de Gentenaren haken in elkaar. En de Fransen horen een gebrul dat van de helling naar beneden rolt. En als een everzwijn, zo schrijft Froissart het, dringt het Vlaams-Gentse leger in het Franse leger door. Maar het Franse leger, onder aanvoering van Philips de Stoute, zal een omsingelende beweging maken. En plots zit dat zeer moedige Vlaams-Gentse leger helemaal ingesloten. En zo erg ingesloten dat ze geen kant meer uit kunnen. En terwijl de normale veldslag eindigt met heel veel bloedvergieten, zien we hier na afloop talloze lijken liggen waar geen wond aan valt te bespeuren. Het leger, het Vlaams leger, werd versmacht. Borstkassen werden ingekraakt. Er was één groot gezucht, één groot zoektocht naar adem. En ook in heel dit krioel van mensen die elkaar verpletteren, in het midden zit Philips van de Elzas. En wanneer hij gevonden wordt, zal hij naakt aan een boom worden opgehangen als de eerste de beste lijfeigene. En daarna trekken de Fransen en de Bourgondiërs naar Kortrijk, branden de stad plat en zullen daar uit de kerk de gulden sporen verwijderen van die ene veldslag van exact 80 jaar ervoor. En wij Vlamingen, we hangen nog altijd voor een stuk onze identiteit aan die ene veldslag op. Want toen hebben wij in 1302 de roemrijke Fransen verslagen. Wat wij nooit vertellen is dit verhaal dat 80 jaar later wij falikant werden verslagen. Helemaal onder de Bourgondiërs kwamen en dat die gulden sporen definitief verdwenen. Philips de Stoute is een diplomaat. Hij is zo slim, want hij laat ook uitschijnen dat het Karel VI is, die jonge kerel, dat die het is die de Vlamingen heeft verslagen. Want hij verschuilt zich daarachter. Hij wil zich niet, hij wil zijn naam niet te grabbel gooien bij zijn Vlamingen. En tegelijkertijd was het perfect het moment geweest om Gent volledig te onderwerpen. Dat doet hij niet. Hij geeft privileges aan Gent. Hij gaat praten met de mensen in Gent. En Gent, opgelucht, kan zijn weg verder zetten. Zal nog talloze keren in opstand komen in de loop van de eeuw die volgt. Maar er is een soort van modus vivendi. Het begin van een compromis die later onder zijn kleinzoon Philips de Goede helemaal geperfectioneerd zal worden. Wat zeer belangrijk is om te beseffen, is dat op dat moment... Hij komt uit een koningsgeslacht. Dus hij heeft natuurlijk de hofhouding gezien. Hij heeft gezien wat het is om tot de top van de Europese aristocratie te behoren. Het heeft er ook mee te maken dat hij natuurlijk in Vlaanderen terechtkwam. Vlaanderen waar alle luxe producten ter wereld in Brugge op straat lagen. Vlaanderen, een van de rijkste streken van Europa, waar hij sowieso al goed voor de dag moest komen als hij zich zou willen onderscheiden van al die chic geklede Italiaanse kooplieden, om maar iets te zeggen. En het is die combinatie van al die factoren en het besef dat marketing heel belangrijk is, zeker voor een nieuw hertogelijk huis dat probeert carrière te maken, dat hij als eerste en zijn nazaten Philips de Goede op kop zullen dat perfectioneren, dat hij van zijn feesten en van zijn banketten een soort van propagandistische kunstwerken maakt. Dat waren feesten waar een kapoen, dat is een gesneden haan, een kapoen in wapenuitrusting, schrijlings op een gebraden varkentje, door 4 Oost-Europese dwergen de feestzaal werd binnengedragen. Terwijl er nog een of andere vuurspuwende prop in zijn bek stak. Dat werd dan aangestoken, dat nog een soort van vuurwerkeffect. Dat is iets. En dat is één van de 20, 30, 40 spektakelmomenten die tijdens die feesten aan bod kwamen. Dat is typisch Bourgondisch. Dat is een soort van theatermonarchie. Dat is zeggen van kijk wie wij zijn. Je zou kunnen zeggen dat hij inderdaad, terwijl hij waakt over de gestage uitbreiding van zijn lichaamsvet, dat hij ook waakt over de uitbreiding van zijn territorium. En dat pakt hij handig aan. Zijn zoon, Jan Zonder Vrees, weer zo'n naam die zo in een avonturenroman kan natuurlijk. Jan Zonder Vrees, die zal hij uithuwelijken aan het Huis van Beieren. Daar wordt bedist, want het Huis van Beieren zwaait de scepter, en dit is interessant, over Holland, Zeeland en Henegouwen. De deur naar het noorden gaat open. En dat alles wordt bemiddeld door Johanna van Brabant, die liever de overheersing van die Bourgondiërs ziet dan de Engelsen die nog staan aan de deur te kloppen. Waardoor zij ook zo vriendelijk is om tijdens die onderhandelingen Brabant mee op tafel te leggen. De tafel waar die onderhandelingen in Kamerijk in 1385 zijn gevoerd, die zijn we kwijt. Maar het is zonder enige twijfel een van de belangrijkste meubelstukken uit de geschiedenis van de Lage Landen. Want daar gebeurt het. Daar gaat de deur open. Dat zijn de schaakstukken die jij op tafel zet. Zeeland, Holland, Henegouwen en Brabant. En daar zit tegelijkertijd ineens ook nog eens Limburg bij. Die gaan stilaan, als alles goed gaat met die huwelijk, in het mandje van Bourgondië vallen. Het zal zijn kleinzoon, Philips de Goede, zijn die dat mandje zal vasthouden en alles op de juiste plek laat neervallen. Het geloof is altijd een elitaire zaak geweest. Het geloof is in eerste instantie die eeuwen daarvoor een zaak geweest van kloosters en kerken, van kloosters in de eerste plaats. Cluny helemaal op de eerste plaats. Daar in Cluny, dus een Benedictijner klooster in Bourgondië, niet toevallig in Bourgondië. En daar wordt gebeden voor wat? Voor het zielenheil van de mensheid. Waarom? Omdat de koning, de Franse koning, die gezalfd was door God, die moest dat normaal gezien ook voor zijn rekening nemen, maar die deed dat niet. Die was gewoon bezig om te strijden voor zijn behoud. Dus er moet veel gebeden worden. En dat doen ze in die kloosters. En dan in de 14e eeuw, plots is er een privatisering van het geloof, als ik mag zeggen. Dat is niet plots, dat is niet van de ene dag op de andere. Er zijn rondtrekkende predikers in een soort van religieuze Woodstocks avant la lettre organiseren, waarin ze met heel veel verve, met heel veel plezier en ook met special effects en stunts religieuze verhalen en bekeringsverhalen brengen. Of gewoon de Bijbel navertellen. En dat slaat de mensen worden persoonlijk. Ineens wordt het geloof persoonlijk. En men gaat op zoek naar dingen om dat een plek te geven. Een paternoster. Brevieren die in een mouw mee kunnen genomen worden. Of thuis een klein kapelletje met een primitieve afbeelding van Christus. Met een kaars erbij. En wat die evolutie betreft staat Philips op de eerste plek. Hij wil ook zijn privékapel. Maar ja, een privékapel. Hij laat een heel klooster zitten, vlakbij Dijon. Een klooster waarin hij de best geklede man van zijn tijd, de armste kloosterorde, de Carthuizers, want zal installeren. En dat doet hij omdat hoe armer de kloosterorde, hoe meer het effect van hun gebeden. Ja, man, die kerk, hoe hij dat inricht. Hij staat zelf aan de ingang samen met Margaretha van Vlaanderen. Waar is de tijd dat ze in Cluny, halverwege de 11e eeuw, nog schrik hadden dat een afbeelding van God of van een heilige een bliksem uit de hemel zou uitlokken? Nee, hij gaat er gewoon zelf staan. Ik hier. En en om die werf van dat klooster tot in de laatste decoratieve puntjes uit te werken, nodigt hij, en nu wordt het interessant, nodigt hij de grootste kunstenaars uit het noorden uit. Heren die kwamen uit Ypres, Dendermonde, Luik, Dinant, Brussel, Haarlem, Nijmegen. Hij zorgt ervoor, Philips de Stoute, en dat is een van de stellingen in mijn boek, dat wij, de Lage Landen, dat wij het eerst eigenlijk echt bestonden als kunstexperiment. En de strafste, de interessantste figuur is Klaas Sluiter uit Haarlem. Die zijn we totaal vergeten. En het is nogthans de Michelangelo van de Lage Landen. Het praalgraf dat hij maakt met de pleurants die eronder, pleuranten, dat zijn rouwenden, treurenden, daar in albast en marmer gaat hij de rouwstoet, wanneer Philips de Stoute in 1404 sterft, wordt hij helemaal van Halle bij Brussel te voet naar Dijon gebracht. Die rouwstoet gaat hij beitelen uit albast en marmer. En u moet naar Dijon. Ze staan daar in het Musée des Beaux-Arts. Ga op uw hukken zitten. Kijk naar die pleurants. Zie hoe iemand het snot wegveegt. Zie hoe een andere een traan inslikt. Hoe iemand verdiept is in gebeden. Kijk naar die huidplooien. Naar die oogopslag. Het albast begint te ademen. Dit is van het schoonste dat er ooit gemaakt is. Door iemand van bij ons. Geboren in Haarlem. Zijn stil geleerd in Brussel. En dan het hoogtepunt van de middeleeuwse beeldhouwkunst neerplant nabij Dijon. Het is 1404, we zijn in Brussel. Moeten we ons weer een Bourgondisch banket voorstellen om u tegen te zeggen, met Philips de Stoute die troont vooraan aan de tafel, aan zijn zijde Johanna van Brabant, die stokoude meid die maar niet wil sterven, aan zijn anderzijde Jan zonder vrees en de piepjonge Philips de Goede. Hij ziet dat zijn grootvader onwel wordt. De onverwoestbare Philips de Stoute, de man met het ijzeren gestel, die wordt ziek. En in allerijl, een beetje paniekerig, wordt hij naar huis afgevoerd. En dat is merkwaardig. Het is een soort van een luxueuze ziekentocht waarbij er mensen worden ingehuurd om de weg vrij te borstelen van oneffen eten, zodanig dat hij daar geen last van heeft. En hij wordt dus zuidwaarts gevoerd naar Bourgondië. En het is interessant om hier te melden dat op dat moment duidelijk het hart van Bourgondië nog altijd Dijon is, in het zuiden. Dat wat weldra zal veranderen, stelselmatig zal het belang steeds meer naar het noorden gaan en zullen de Bourgondische hertogen, Philips de Goede helemaal, vooral in het noord, in Vlaanderen en in Brabant resideren. Maar hij wil toch duidelijk, als hij dan toch moet sterven, wil hij het in Dijon doen. En hij raakt niet ver, want ze verlaten Brussel en in Halle, u moet maar eens op een kaart kijken, dat is helemaal niet zo ver van Brussel, moeten ze halt houden. En daar in herberg het hert zal hij zijn laatste adem slaken. En ze zitten er allemaal bij, als een zonen zitten te snikken. Zijn vrouw, wellicht de jonge Philips de Goede. Ik beeld het mij in dat hij daar ook aan het uiteinde van een bed zijn kopje tussen al die wenende hoofden ertussen steekt. Het is een schrijnend familietafereel, des te meer omdat hij natuurlijk weer bijna failliet en bankroet is en dat ze eigenlijk geen geld hebben om een fatsoenlijke rouwstoet te organiseren. Dus er moet weer in allerijl van alles in pand worden gebracht, verpand worden, waardoor 100 of 150 zwarte kostuums worden uitgesneden, het Vlaams zwart laken. En dat lukt allemaal en dan gaat die rouwstoet, die later door Sluiter vereeuwigd zal worden, gaat die op weg. En dat is het is een soort van ronde van Vlaanderen die volgt en een ronde van Noord-Frankrijk tot ze eigenlijk helemaal in Dijon aankomen. Wekenlang zijn ze onderweg. En dan wat Bourgondië betreft, Vlaanderen is erbij gekomen, de Franche-Comté, Artesië, Nevers, de heerlijkheden Antwerpen en Mechelen. En dan via het huwelijk van Jan zonder Vrees is de deur opengegaan naar het noorden. Brabant is net wanneer hij sterft in handen gekomen van een andere zoon, niet Jan zonder Vrees, maar de broer Anton. En wat Holland, Zeeland en Henegouwen betreft, dat zit in de pipeline, zullen we zeggen. We zijn er nog niet. Het is het begin. Brabant behoort al tot een zijtak van Bourgondië, maar het moet nog naar die hoofdtak komen. En Holland en Zeeland en Henegouwen, die moeten nog helemaal in dat mandje vallen. Maar hij heeft zijn nageslacht wel alle troeven in handen gegeven. En die erfenis, waar hij misschien wel zijn laatste gedachten aan heeft gewijd, die laat hij na zijn nageslacht. Zijn zoon Jan zonder Vrees zal een zeer gewelddadig, complex en chaotisch leven leiden en vermoord worden in 1419, amper 15 jaar later. Dus die man zal helaas dat werk niet kunnen afmaken. Maar dat kleine manneke dat achteraan het bed staat te snikken, die jonge Philips de Goede, die zal nog meer dan zijn sterke grootvader Philips de Stoute, nog meer dan het grote voorbeeld, zal hij het grote Bourgondië met de Lage Landen als kroonstuk realiseren. Dit was deel 1 van De Bourgondiërs, een tweeluik van Matthijs Deen. Volgende week in deel 2 een portret van Philips de Goede. En voor wie benieuwd is geraakt naar het boek van Bart van Loo, dat heet ook De Bourgondiërs en is uitgegeven bij De Bezige Bij. Het ligt in de winkels. En dit was OVT voor vandaag. Straks de perstribune van Max. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. Kwesties. Een live debat met inwoners van Utrecht. Over een prostitutiezone in een woonwijk. Prima of geen denken aan. En wordt het tijd dat de politiek gastarbeiders massaal in het zonnetje gaat zetten. Kwesties. En kinderen en computerspelletjes. Denken wij in Nederland te gemakkelijk over de verslavende kant van gaming? Kwesties. Op NPO Radio 1. Vanavond om 8 uur. Het nieuws van alle kanten. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Bij Mazda maken we niet zomaar auto's. We laten onze handen het werk doen. Zelfs de mallen voor de carrosserie worden handmatig gevormd en mogen maximaal 1 mensenhaar afwijken. Uitzonderlijk vakmanschap. En het is dat verlangen naar kwaliteit dat onze auto's zo bijzonder maakt. Dat voel je. Mazda. Drive together. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Werk ohne Auto. Een episch verhaal over politiek, liefde en kunst in het naoorlogse Duitsland. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Van de Oscar-winnende regisseur van Das Leben der Anderen met Sebastian Koch. Werk ohne Auto. Nu in de bioscoop. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier!